on your favorite radio station. Yo, bani bine, 7 fix, începe Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Oleg. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am regăsit. Iată, începem formula completă, s-a întors și Olix din concediu. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. DJ Arc și Olix cu voi, 3 ore de acum încolo. Printre hiturile prime ore avem așa Mona și Liviu, Sweet Love. Ne întâlnim imediat și cu Alexino și Starcea, Seniorita. Side DJs never be alone. Cu alte cuvinte, începem chiar acum primele 40 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și în plus mixate. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound.

0722 20 60 20. Bine, încă nu le avem, le așteptăm așadar din acest moment. 0722 20 60 20. Trimiteți mesajele voastre cât mai scurte, cât mai haioase și... fără să vă repetați, SMS-ul cu tarif normal la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Tot acolo o să dăm startul derichisurilor. O să lase ori DJ Ango, Rolex, postare acolo, iar voi trebuie să lăsați derichisurile la una dintre postările noastre, la postarea noastră mai exact. Și până la ora 10 încercăm să dăm banii la Kiss Cash. S-au strâns, mamă, 5.500 de euro. Foarte, foarte tare. Vă scrieți cu SMS-uri cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul în care ascultați Kiss FM. De asemenea, scrieri gratuite pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Foarte simplu, ideea e să vă scrieți o singură dată, înscrierile sunt unice. Și mai apoi, desigur, să ascultați de dimineață până seara Kiss FM ca să câștigați. Avem muzica, cea mai nouă piesă, Fly Project. Ne întâlnim imediat și cu John Puzzle și Elise, So Far So Good. Și Dumbalan vine cu Freedom, number one în Fresh Top 40 săptămâna aceasta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palao, oh, matela. About to touch it, oh, oh, oh, oh, oh, about acum SMS-ul, primele dedicații de la 0722 20 60 20. Bună, Chis de la Pati din Vaslui, pentru puiuțul meu Bogdan, cu mesajul să fii cu minte și nu uita că te iubesc. What's up, băieți, vreau și eu un dedicat pentru iubita mea Ondina, care m-a ajutat să trec peste toate clipele grele pe care le-am trăit ieri. O iubesc mult și pentru voi respect, de la Uzi din Brebu. Pentru Claudiu din Cluj, din partea lui Garone. Pentru colega mea Oana Pupici de la Iași. Vă pupă Sofie de la Cluj, chisomainilor. Din partea mea Aurelian din Galați, următoarea piesă pentru iubita mea Ana. Salutare de la băieții de la No Limit pentru șeful nostru, cu mesajul veniți mai repede că ne așteaptă Amsterdamul. Hello Kiss FM, vreau și eu piesa Got to Love You pentru toți prietenii mei. Vă pupă Nicu din Brășteni. Forța Kiss FM. Salutare, sunt și mai tare în fiecare zi. Vă ascult, vreau și eu melodia Never Be Alone, Ovidiu din Bacău, care tocmai o să vină într-un remix, într-o variantă foarte, foarte tare. Hello, vreau și eu un dedicat pentru DJ Rudy, cel mai bun DJ din satul mare, zice cineva care nu se semnează. Din partea lui Ada pentru Mihai, un călduros la mulți ani și nu uita că te iubesc mult, pe 6 octombrie este ziua lui. Și încă unul pentru toți cei din mașina care ne îndreptăm spre Pitești. Care este? Care vă dreptați voi? Foarte bine! Care pentru voi? DJ Anxiolix a o piesă foarte tare chiar acum. Never Be Alone, Chris Meyer Remix. Imediat DJ Josie și Aner vin cu I Like It. Și Tom Boxer cu Mike Diamonds, o piesă mai veche, Dancing, la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, la Kiss Cash, până la ora 22, avem pentru voi 5.500 de euro. Dar trebuie, după ce vă scrieți, neapărat să ascultați și apoi, dacă sunteți sunați, să spuneți indiciul. 5.500 de euro. Bon, Never Be Alone, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix, yo. Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix.

7:38 pentru cei care s-au trezit cu o jumătate de zi după. Adică așa cum fac DJ, cum fac oamenii de la radio și așa mai departe. Și așa cum o să începem noi, să facem, cred că începând din noaptea asta, pentru că încep ușor-ușor petrecerile. După pauză avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum 10 minute. Deja sunt foarte multe acolo, o să selectăm din ele. N-am anunțat pe radio, dar se pare că cei de pe Facebook au fost foarte pe fază acolo și... avem o găleată de dedicații acolo pe Facebook. Dar până atunci, pauză scurtă, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hit sau 40 de minute de hituri mixate fără publicitate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Și ziceam după pauză de chisturile de pe facebook.com/KissFM România. Gabriela zice: and we're moving and we're loving Kiss FM sound. Hi Kissu, poezia de amor pentru părinții mei, Hristu și Elena. Micușor spune așa: de la Pui pentru frumoasa lui și pentru prietenii din Nadrag, sunt de cei mai tari, Laura, Laurita, Tara, Missing You Please. Bibi, un delichis pentru toți prietenii mei și pentru toți ascultătorii de Kiss. Cami, vreau să dedic orice piesă vreți pentru mama mea cu mesajul: te iubesc și te voi iubi mereu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Semnează Carmen din Ploiești. Tudor Vlasa pentru scupa mea verișoară, succes la facultate. Pitbull și Neo, give me everything, vrea el. Andrei Tănase, vreau un delichis pentru prieteni și părinți. Să fie Pitbull, rain over me. Andrei din Norvegia zice. Și dacă Andrei a fost din Norvegia, vine și Diana din New York. Vreau să fac o dedicație pentru toți New Yorkenzii care ascultă Kiss FM foarte tare. Și doar Bubu, dedic toate melodiile tuturor Kissomanilor și vouă, DJ Young și Olic, sunteți cei mai tari, vă pup! Mulțumim foarte, foarte mult, Ovidiu, Mureșan pentru veverele mele, Lidia, Verlan, Ella, Dumitrașcu, Isa, Denciu, Natalia, Larisa, toată gașca Kiss și pentru voi, party on! Trebuie să vă spunem că pe facebook.com/KissFM România avem tracklist live, adică ascultătorii noștri care sunt acolo pe Facebook scriu piesele în timp real, piesele pe care noi le mixăm aici la radio. Începem această parte din emisiune cu Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark și Sheerans. Laura vine cu No More Tears și pentru că ne-a șerut piesa avem și... Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Someone like my wrist piece, everybody got the watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this Vicky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till a hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working balance? Look at your physique. Girl, you are a beauty, well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. System thumping, party jumping, shorty, she's a perfect team. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She just like an hourglass, you see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor, she bounce it fast, she shake it slow. So sexual, incredible, she beautiful, she edible. I got her, I won't let her go, I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it. If I do not fit, I'm gonna make it. Girl, you can take it. Don't stop, like get it, get it. Go buy another. 40's the new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, I better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Lumea împreună cu Mark Anthony l-a convins și pe el. Vă spuneam că începem petrecerile din această seară, mai exact partidul Kiss FM sărbătorește ediția 200, o ediție ceva mai lungă. Începem în această seară printr-o super petrecere în Tequila Bowling din Brașov. O să fim pentru prima dată la Brașov. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Vineri suntem în Club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu Jonesy și Aner. Iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Fever din Fieni. Mega petrecere, mega nebunie începând de astăzi. Ce poate de sigur sigla Kiss FM. Pregătiți-vă de super party-uri. Până la ora 22 vine și concursul Kiss Cash în această seară, așadar cu 5.500 de euro. Pauză scurt acum și intrăm imediat în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix, adică dăm startul imediat următoarelor 40 de minute non-stop hits. Imediat după pauză ne întâlnim cu Rihanna, Man Down. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My music right now. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know? Party people, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Imediat vine Rihanna, Man Down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down. Ne întâlnim ora aceasta și cu Lucky Man Project, Pumpin'. Și pentru că încă nu ne-am săturat de ea, avem Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. O fix arată ceasul. Continuăm Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anc și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Anc, I like you. Ooh, noastre de la Chișinău, de la Kiss FM Chișinău, Lili, la mulți ani! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și de pare rău că nu suntem și noi acolo să petrecem împreună cu gașca de la Kiss FM Chișinău, dar cu prima ocazie când vom avea drum, vom veni, desigur. Și oare de ce ne auzim noi la Chișinău în momentul ăsta? Îl salutăm și pe colegul nostru Flavi DJ de la Kiss Kiss Remix Chișinău de acolo. Pentru că... Pentru că... Atenție! Exact, 5.500 de euro avem puși la bătaie, o grămadă de bani, foarte, foarte mulți bani. Asta e potul momentului. Avem după ultimul refresh al listei pe care l-am dat acum câteva clipe. Cât? 129.602 înscriși în lista de concurenți la Kiss Cash. Foarte tare. Super bine. Hai să vedem. Cine ne ajută cu număr? Bună seara, cum te numești? Ionut. De unde ești? Din Brăila. Domnul Ionuț, vrem și noi un număr de la 1 până la numărul maxim pe care l-am spus, 129.602. Exact cât e pontul, 5.500. Cât e pontul? Pontul de astăzi, 5.500. Pontul, podul sau cum vrei tu, 5.500. Ok, mulțumim, baftă să fie, ceau, pa-pa! Alo, pa-pa! Ok, 5.500 de euro avem de dat, 5.500 este numărul, DJ Angle caută în acest moment, a mai dat și un refresh la calculatorul nostru Gicuță. Da, mega softul Gicuță cu mulți rami, cu un creier evoluat ca să se miște repede treaba. Are și hard SSD? Sigur că da, l-am trecut pe SSD ca să se miște repede. Iată că am ajuns! 5.500 după ultimul refresh, după ce numele s-au amestecat din nou, avem Alexandria... Mihai. Deci nu Alexandra, da? Alexandria, localitatea, și Mihai este de acolo. Îi luăm numărul, îl formăm. numărul este egal cu suma, așa a vrut cel care ne-a ajutat. Mai exact, 5500 este poziția lui și dacă ne spune, dacă ne răspunde și ne spune numărul, câștigă suma, 5500 de euro. Hai să vedem. Sună? Dăm acum butonul dial, am luat unul, se formează. Telefon cu disc. Ia să auzim. Hai că sună foarte bine. Sună Mihai din Alexandria. Da, Mihai Alexandria, dacă ne răspunde și ne spune indiciul, hai că a răspuns. Bună seara. Alo, da, bună seara. În primul rând trebuie să ne confirm că tu ești. Vorbim cu Mihai din Alexandria. Da. Foarte bine, bravo! De la Kiss FM suntem, de la Kiss Kiss in the Mix, mai exact DJ Ang și Olix. Din momentul ăsta ai fix 20 de secunde să ne dai numărul corect pentru concursul Kiss Cash. Păi eu vin pe cara, dar eram la masă acum cu toți ieri. Păi și la masă nu se ascultă Kiss FM sau? Adică nu poți să și mesteci? Ei, nu poți să mesteci și să câștigi și niște bani în același timp? Hai, 5 secunde, dă-ne un număr! 3, 2, 1 410. Doamne, da, doamne, 4, de unde scoți tu cifrele astea? Tu rămâi cu prietenii, noi rămânem cu banii. Pam, pam. Pam, pam, mai, tocmai iei cea mai scumpă cină din viața ta. Da. Mihai, ne pare rău, 5500 de euro nu i-ai luat, au trecut așa pe lângă tine. Măcar de era la un hotel de 6 stele în Dubai, nu o să fie cea mai scumpă cină. Aș fi vrut eu, da. Ai pierdut 5500 de euro, ne pare rău. Poftă mare în continuare, dacă nu-ți stă în gât, nu știu. Da, hai, t-am bubat, ceau, seară faină! Salut, bet. Cu alte cuvinte, nu contează ce faci, contează că dacă te-ai înscris la Kiss Cash, trebuie să faci tot ce e posibil să asculti Kiss FM de dimineață până seara, pentru că la orice oră poți să câștigi o grămadă de bani. Mâine dimineață, în Cronica Cârcotașilor, în prima oră, avem pentru voi 5600 de euro! Wow, wow, wow! Because this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Runda următoare, potul este de 5600 de euro. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping all night, baby. Kiss Kiss in the Mix, Lucky Man Project, Pumpin. Avem chiar acum nerechisuri 0722 20 60 20. Sunt foarte, foarte multe SMS-uri, așa încât luăm doar o parte dintre ele. De la Teo pentru Mari, dați seniorita, vă rog frumos. Păi a fost. A fost. Ok, pentru cea mai frumoasă colegă de serviciu, Monica de la Viorel, și pentru voi, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, baftă la Kiss Cash pentru mine, dacă am trimis mai multe SMS-uri de pe un număr, să iau în considerare vreunul, dar unul singur. Elena Bucur zice așa, bună băieți, eu vă voi lua banii de la Kiss Cash, am toate șansele, glumesc, vă pup, să te și mai tare, mulțumim, Elena. De la Bistrița la Mureș, multă dragoste pentru Oni de la Crocodilu. Bună seara tuturor, sunt Mia din Focșani, vă ascult cu drag, aș dori și eu să dedic toate melodiile din această seară pentru cei mai buni prieteni ai mei și, dacă se poate, în special, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, vă pup, o seară cât mai specială vă doresc, vine imediat și piesa. Pentru Cati din Vâlcea, la mulți ani, te iubim foarte mult, prietenii te pupă, cineva care vrea Tara, vă rog frumos, vreau și eu Lucky Lee cu I Follow Rivers, pentru toți taximetriștii din Constanța, Ionut semnează. Ce mai avem? Salutare, aș dori și o melodia nouă a Inei să fie de la Cristina pentru soțul meu Florin, cu mesajul te iubesc mult, sunteți cei mai tari. Până una alta, Matias, Mi Amor, piesă nouă. Imediat ne întâlnim cu Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Și pentru că ne-a cerut piesa Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, Kiss, in the mix, yo. Kiss, Kiss, in the mix, yo. Kiss, Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. I need you, my love. I pray for your love. Oh no. Quiero ver el cielo. kissfm.ro, pe site-ul nostru, la secțiunea Hot on Kiss. Avem acolo recapitularea săptămânii trecute de la Kiss Kiss in the Mix, adică invitații pe care i-am avut. Și aflați acolo mai multe detalii în cazul în care nu ați auzit interviurile de săptămâna trecută. I-am avut invitați așadar pe Mihai Hristea, el a lansat în premieră și videoclipul și piesa la Kiss Kiss in the Mix. Sexy Eyes se cheamă. Nica Manera și Alinka au venit cu Get Alive, Mama Iete, o piesă pentru care pregătesc videoclipul în curând, și am avut-o și pe Camelia, ea a fost joia trecută invitată la Kiss Kiss in the Mix și ia să vedem. Da, sunt, ziceam, pe site-ul kissfm.ro, la secțiunea Hot on Kiss, artiștii invitați săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix. Și în curând, următoarea grilă, următorul calendar pentru cei care vor veni să lanseze single-urile de toamnă. Continuăm mixul, încă 3 super hituri Kiss FM pentru voi: Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix, Deep Central, Speed of Sound și Avicii Remix pentru Rapture, al lui Nadia Ali. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left. De mix, ne întreb de reclame la Kiss Kiss in the Mix. Cu tot cu concurs, concursul Kiss Kiss, în care n-am dat bănuții, dar îi reportăm pentru mâine dimineață. Adică 100 de euro în plus, mâine în prima oră de cronică, înseamnă un total de 5600 de euro. Pauză scurtă și încă 3 piese înainte de 9 fix. Imediat după pauză, Clash și Alexandra, I Need You More. Și plus alte super hituri până în ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix. Back to the party. La Kiss Kiss in the mix, DJ Ang și Oleg. Și nu oricum, și cu un remix în premieră pentru Crash și Alexandra, I Need You More, Moving Elements Remix. După care ne întâlnim cu piesele din playlistul Kiss FM, remixate și mixate de noi, mai exact Nicole Scherzinger, Right There, varianta White Boys Club Remix. Și vine și Celia împreună cu Key Styles, Is It Love. O să dăm și startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România în câteva clipe. Dar până atunci, Crash și Alexandra, remix în premieră, I Need You More, Moving Elements Remix. Hai să punem și jingle-ul cu remix în premieră. E acolo în stânga, stânga mijloc. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yeah! Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix.

kill it. Your F-on back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smear through the roof. The dark shiny with the violet in the picture, baby. You like candy, but all the pop is made for you. And I ain't arrogant, girl, I'm spitting the truth. This flame is getting higher. Bine. Trebuia să citim dedicații, dar din greșeală am închis fereastra cu Facebook-ul, așa că vine pauză scurtă. După pauză, piesa Non-House de la ora 9 și ne întoarcem cu dedicisurile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. In the Mix. In the Mix. In the Mix. No. about your size. Sitting on the grass, laying side by side. You can be my baby. When you make you my lady, girl, you amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away. My love. So don't give away. My love. So don't give away. In the love of anyone that can take your spot. My love. So don't give away. My love. So don't give away. My love. So don't give away. In the love of anyone that can take your spot. My love. Kiss in the Mix, ora cu numărul 3 în total de astăzi. Ne ocupăm de delichisurile voastre pe început de oră și, apropo, DJ Ang și Alex împreună cu voi, încă 60 de minute chiar acum. Mai exact, 50 și vreo 5 de minute, fără reclame, numai piese mixate, tracklist-ul Kiss FM, care începe ora asta cu Welcome to Saint-Tropez. Ne întâlnim cu Enrique și Usher, Dirty Dancer și Pitbull cu Neo, Give Me Everything. Hai să vedem. facebook.com/kissfmromania, delichisurile de acum 15 minute. Bogdan zice, pentru clasa 6B, mâine nu dăm test. Eu zic totuși să învățați dacă nu dați test. Norbert Rus pentru 9B, profil protecția mediului cu melodia Connect, Ring the Alarm. Ovidiu Marian de la Ovidiu pentru Luiza, cu mesajul abia aștept să ne vedem. Bogdan, pentru Julia, te iubesc, să afle în direct asta. Magda, pentru Ioana Bogian și Ramona Stoica, vă iubesc. Răzvan, pentru prietenii lui, dedică toate piesele. Da, Rain Over Me, a fost. Foarte tare sună oricum. Elena Bucur, pentru 11B de la liceul Gheorghe Munteanu, Murgă, Ciupăcii, melodia Poezia la mor și pentru prietena mea Gabriela, de cei mai tari, mulțumim foarte mult. Niță Vlad, salutare oameni buni, aș vrea și eu să dedic melodia Sasha Lopez Weekend pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru prietenul meu Sebi Udrea. Cristina, de la o câștigătoare Kiss Cash, pentru viitorii câștigători Kiss Cash, baftă multă, luați-le banii celor de la Kiss. A, foarte tare. Bogdan, pentru 8B din 25 Ploiești, Party Rock de la LMFAO și, scuze dacă m-am repetat, dar nu știu dacă mi-apare postarea, și Rare zice așa, hello customanilor, inclusiv DJ-ilor, să fie cu, pentru fostele noastre iubite, știu ele care sunt, cu melodia John Puzzle featuring Elise, So Far So Good, Kiss FM, la putere! Welcome to Saint-Tropez, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in a sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world change. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Yeah.

o piesă lansată la Summer Kiss în premieră cu băieții invitați acolo în Beach Bar. Ușor începem să mai vorbim despre vară, ne mai aducem aminte cum a fost, că stăteam în Beach Bar, aveam scena aia, mamă, ce nebunie a fost la vară. Da, o să vorbim până vara viitoare, cu siguranță. Summer Zing, Ninja, avem Andra Telephone imediat și alte super hituri mixate. O să ne întâlnim și cu Over the Rainbow, remixul de la Sean Finn. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. Între timp, DJ Anga da startul de rechisurile lor pe facebook.com/KissFM România. Da, avem acolo start de rechisurile, lăsați numai ca și comentul la postarea mea și să spunem și voi mai mult decât gen pentru toți cei de pe wall. Da, am încă oameni care se întreabă ce Dumnezeu e la wall și de ce stă lumea pe perete. Adică stă pe perete. Andra, Telephone, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, Aisa, Sweet Embrace. Mai avem încă 3 piese până la final, dar până atunci hai să ne ocupăm de derechisurile de pe facebook.com/kissfmromania. De la Vali pentru 12, Laurențiu zice pentru toți cei care ascultă acum Kiss Kiss in the Mix, un big kiss. Tudor Vlasa pentru mătușa mea, Gelia, multă forță de muncă, vrea Ina un moment, dacă mai avem timp. Mihaela Nicoleta Mocanu pentru toți prietenii, Elena Bucur, o seară frumoasă, mulțumim că ne-ați făcut seara minunată, vă iubesc. Ela Dumitrescu, poate explică-i da, doamnei, da, trebuie să știe doamnei care-i treaba. Era faza cu maica mea, că nu știe ce la OL perete. Mandache Cristian, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, baftă la Kiss Cash și pentru Paul și Cristina să vă țină. Vrem și Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Sigur, dacă am găsit un remix interesant, nu? O să punem, sau l-am pune, da. Ovidiu zice de la Ovi pentru Luiza cu mesajul Te iubesc. Aura, Teo, bravo, Kiss, aș vrea și eu melodia. Doni și Elena, Gheorghe, Hot Girl, mulțumesc, salutare echipei Kiss. Alexandra Bucur pentru iubitul meu Florian, care a cam plecat la facultate și care cu siguranță vă ascultă acum pe Kiss FM. Bogdan Poenaru pentru toți colegii OB și Pitico Effect. Cum e asta? Pitico Effect, nume, e direct nume de scenă. De la Cătălin din Berca pentru Marius, care ascultă Kiss și mănâncă ciorbă de burtă. Deci este minunat acest dedichis, este perfect, exact cum ne dorim. Așadar, ultimele trei piese azele ale serii vin de la Raluca, Out of Your Business, Connect and Ring the Alarm și noul single Voxy, se numește I Just Wanna. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go!

to the world. Înainte de ora 10, a venit și Mr. Boba. Hello, bună seara! Bună dimineața, domnule! Sunt 4 minute până la 10. La mine pe 6, aici unde e mult mai amplatare cât al tău, sunt 5 minute. Hai să povestesc repede așa, ca să terminăm o fază foarte tare. Hai. Acum ceva timp am fost întrebat, cât este ceasul? Mă uit la ceas la mână și zic, 5 fără 10, 4 fără 10, 3 fără 10. La care domnul în cauză se uită la mine, sigur nu-i 2 fără 10. Foarte tare! Care este subiectul serii? Despre ceasuri, despre timing? Pentru că ieri am vorbit despre toamnă și toată lumea că e melancolică, că este astenică, că este mai știu eu cum. Am zis că astăzi să vorbim despre clipe frumoase. Adică eu spun clipe frumoase și tu spui la ce te gândești. Exact ca analogiile alea făcute la psiholog. Aha. Clipe frumoase petrecute la Summer Kiss. Iată. Frumos. Iată. Poți să te ții de vorbă 2 ore dacă vrei. Să spun cum adică a fost. Adică avem 60 de zile să-ți povestim, mai știm exact ce am făcut în fiecare zi. O zi într-o zi. Foarte bine, Mr. Boba la Kiss in the Night în câteva minute, un program care ține 2 ore până la miezul nopții când ies vârcolacii la vânătoare, nu? Da, da, atunci am și o treabă noaptea asta, o să ies la vânătoare. Deci programul lui Boba începe, programul lui Boba începe după miezul nopții. Deja intrăm în chestii care sunt după miezul nopții. Exact, și o să se întâmple după miezul nopții. A venit și Dan Fințescu, plecăm spre Brașov chiar acum pentru că ne vedem acolo cu partizanii din Tequila Bowling Club. Ne vedem acolo și petrecem, începe ediția 200 a partidului Kiss FM. Momentan e în pod, Dan. În F-pod, am înțeles. Iar mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 5.600 de euro la Kiss Kiss. Și ne auzim cu o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix mâine seara de la 7, DJ Young și Olex. Mâine e miercuri, seara frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Muzică, muzică. Vreau să zic că dacă e joi, dar nu e joi, e miercuri, deci... Muzica. La mor me chema.